گوفری حیف جمارا چلویکی گوفری حیف کوتا بردی دی خوینرانی گوفری حیف گوفری کی زانستی وردیا ناوندی کردستان با اجازی زانستی لا قرآن و سنت دا دری دکاد گوفری حیف